Ale pięknie było. Kuba Jeske i Wojtek Węcławek czyni duet Plebs na antenie programu trzeciego po raz pierwszy po ciemnej stronie mocy. To nawet na pewno, nie wiem czy nawet nie na pewno po raz pierwszy w Trójce. No ale no, takie rzeczy też się zdarzają w nowym roku. 9 minut po godzinie trzeciej. Bardzo wam dziękuję za nagranie tego seta specjalnie dla audycji. Będzie można wszystkiego odsłuchać, jak archiwiści zarchiwizują i na pewno oczywiście będzie można całości odsłuchać na stronie Polskiego Radia w zakładce audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Nie będziemy teraz zwalniać, nie będziemy zwalniać, ale wracamy do listy tych utworów, które troszkę nas zaraziły sobą w zeszłym roku 2016. Gazelle Twin, Zamińska też się jeszcze raz pojawi, The Nation's Nurse, Melodium, Low Tide, Odtek Kre. Trochę muzyki nam zostało do zagrania do czwartej. Your hand.

Nicolas Jaar. Nicolas Jaar z ostatniego swojego studyjnego, drugiego albumu Sirens. Jeden i drugi genialny, bo i Space is Only Noise. Pierwszy album, debiutancki album wydany w 2011 roku. Obłędny. Zakochali się w nim wszyscy. Przynajmniej wiadomo, jeśli chodzi o słuchaczy Ciemnej Strony Mocy. I teraz ten drugi Sirens, wydany w zeszłym roku we wrześniu. Porażający. Również, a trzeba pamiętać, że ten młody człowiek amerykanin i czyniczyk, bo on jest pół na pół, ma tylko 27 lat. Cudownie było mi go poznać dwa lata temu na Brooklinie. Bardzo przemiły młody człowiek i ja czekam na kolejny album. Może nie w tym roku, może w przyszłym. Trent Moller, prawie przed końcem audycji, 8 minut do czwartej. Picture.